Kevser Suresi. Mekke'de nazil olan bu sure, Kur'an-ı Kerim'in vahyin başlangıç döneminde indirilen surelerindendir. Kur'an'ın en kısa suresi olup 3 ayettir. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. İnna a'taynakel kevser. Biz gerçekten sana verdik Kevser. Fasalli li rabbike venhar. Sen de Rabbin için namaz kıl ve kurban kesiver. İnne şâlikeke huvel ebter. Doğrusu seni kötüleyendir Ebter.